Book 2 21 دودك أونو محادثة قصيرة رقم 2 كونفرساتسياتو دو من أين أنت؟ دكية فيفاناس أنا من بازل دي بازيلو بازل في سويسرا. بازيلو situas en Svislando. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Ĉu mi rajtas prezenti al vi sinjoron Müller؟ هو أجنبي. Li estas alilandano. هو يتكلم عدة لغات. Li parolas plurajn lingvojn. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Ĉu vi unuafoje estas ĉi tie؟ لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Ne، mi jam pasintjare estis ĉi tie. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Sed nur unu semajnon. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Kiel plaĉas al vi ĉe ni؟ جدا، الناس هنا لطفاء. Ege، la homoj estas afablaj. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Kaj la pejzaĝo ankaŭ plaĉas al mi. ما هو عملك؟ Kio vi profesie estas؟ أنا مترجم. Mi estas tradukisto. أنا أترجم الكتب. Mi tradukas librojn. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Ĉu vi estas sola ĉi tie؟ لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Ne، mia edzino، mia edzo ankaŭ estas ĉi tie. وهناك أطفالي الاثنان. Kaj tie estas miaj du gefiloj.